मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे यार, मिला दे यार, मिला दे बता दे, मैं उससे मिलूं।